ท่านผู้ฟังบ้านไหนที่มีเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยนะหรือว่ามีศาลพระภูมิเนี่ยก็ควรจะต้องกราบไหว้บูชาบวงสรวงนะครับเพราะว่าเจ้าที่เนี่ยเป็นเทวดาเป็นเทพเทวดาเป็นวิญญาณที่เขาอยู่อีกภพภูมิหนึ่งซึ่งการที่เรายอมรับเชิญเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ต้องคอยดูแลด้วยความเคารพเพราะว่าเชื่อว่าเขาจะอำนวยสิ่งดีมาให้นะในอ่ำนี่อายุ47ปีมีเมียมาแล้วหลายคนแต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ยืดอ่ะเพราะว่าในอ่ำนี่แกเจ้าชู้ไปทำงานที่ไหนก็มักจะมีเมียที่นั่นนะใครทิ้งใครขว้างไม่รับผิดชอบเมื่อในอ่ำออกจากทหารเกณฑ์ก็มาประกอบการเปิดอู่ซ่อมรถมีรายได้ดีมากก็ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเสร็จแล้วก็มาได้เมียหน้าตาดีอยู่กินด้วยกันไม่มีลูกในอ่ำก็ไปเอาลูกกับเมียคนแรกจำนวน3คนมาช่วยงานในอู่ซ่อมรถตลอดเวลาที่ในอ่ำซ่อมรถของลูกค้านี่ไม่ค่อยจะซื่อสัตย์กับลูกค้ามักจะมีกลวิธีของช่างเครื่องแล้วก็เจ้าของอู่ซ่อมรถที่มักจะเอาเปรียบลูกค้าอยู่เสมอลูกค้าคนไหนรู้คำพูดในอ่ำก็จะไม่เอารถเข้าไปซ่อมเป็นอันขาดจะมีก็เพียงลูกค้ารายอื่นที่ไม่รู้เบื้องหลังในอ่ำก็เอาไปให้ซ่อมแต่ก็ต้องน้ำตาตกอะรถที่ให้ซ่อมเนี่ยกลับเลวลงไม่ดีขึ้นนะต้องเอาไปให้ช่างที่อู่แห่งอื่นซ่อมให้ต่อมาในอ่ำก็แอบขโมยวิทยุเครื่องเสียงในรถของลูกค้าไปขายเจ้าของรถก็รู้เข้าแจ้งตำรวจจับก็ต้องประกันตัวออกมาสู้คดีอยู่นานพอสมควรในอ่ำหนูยินยอมซื้อเครื่องเสียงวิทยุติดรถยนต์ให้กับลูกค้าเจ้าของรถใหม่แล้วก็ยัดใต้โต๊ะให้กับเจ้าของเรื่องเสียเงินให้กับคดีนี้หลายหมื่นบาทกว่าจะจบต่อมาเจ้าของที่ดินก็มายึดคืนนายอ่ำก็เลยต้องย้ายไปเปิดอู่ซ่อมรถที่อื่นไม่ห่างจากที่เดิมเท่าไหร่ที่ดินเนี่ยเจ้าของเขาปล่อยให้ร้างว่างเปล่านายอ่ำก็ถือโอกาสเข้าไปเปิดอู่ซ่อมรถโดยพละการเมื่อมาเปิดอู่ซ่อมรถที่นี่นายอ่ำก็ได้ตั้งศาลทำด้วยไม้ทั้งหลังขึ้นมาที่หน้าบ้านข้างรั้วหันหน้าออกถนนตอนแรกๆนายอ่ำก็ขยันไหว้สักการะบูชาถวายน้ำถวายดอกไม้อะไรไม่รู้ไม่ได้ขาดแล้วก็จะมีลูกค้าเอารถยนต์มาให้ในอ่ำซ่อมเรื่อยๆแต่ก็ไม่เหมือนสมัยที่เปิดอยู่ที่เดิมรายได้ก็ลดลงไปพอสมควรจะด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ในอ่ำเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยไปเสพยาจนติดงอมแงมพร้อมกับลูกน้องแล้วก็ลูกชายเงินที่ได้จากการซ่อมรถก็เอาไปซื้อยามาเสพหมดไม่อย่างนั้นไม่มีแรงทำงานไม่ขยันพอได้โรบยาเข้าไปจะมีกำลังวังชาทันตาเห็นทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยจนกระทั่งลูกชายคนเล็กเนี่ยถูกตำรวจท้องที่จับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองถูกพิพากษาจำคุก5ปีรับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งนะเมื่อในอ่ำกลายเป็นคนติดยาก็ทำให้ลืมสักการะบูชาเจ้าที่เจ้าทางก็ปล่อยตามยถากรรมศาลก็เริ่มที่จะเก่าผุพังแต่ในอ่ำกับเมียกับลูกก็ไม่ใส่ใจเจ้าที่ก็ต้องอดอยากๆนะจะไปอาศัยที่ไหนกินก็ไม่รู้เมื่อเป็นอย่างนี้วิญญาณที่เป็นวิญญาณของเจ้าที่เนี่ยก็มีความโกรธแค้นในอ่ำบางคนในครอบครัวก็เริ่มที่จะลงโทษให้พบกับความวิบัติมีอันเป็นไปในอ่ำเริ่มมีโรคคุกคาม3วันดี4วันไข้แถมยังเป็นโรคร้ายมะเร็งครับรุมเร้าเล่นงานด้วยมีอาการเจ็บปวดที่ท้องเป็นประจำแต่ในอ่ำก็ไม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลลูกค้าที่นำรถมาให้ซ่อมก็มักจะได้รับความเดือดร้อนนัดส่งรถไม่ตรงตามกำหนดบ้างมีข้ออ้างอยู่เรื่อยจนเจ้าของรถต้องพึ่งตำรวจให้มาเคลียร์เรื่องรถให้นั่นแหละในอ่ำถึงจะรีบจัดการซ่อมรถให้กับลูกค้าซึ่งเดิมทีประวัติในอ่ำก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วมีชื่อเสียงในทางไม่ดีในวงการช่างยนต์แล้วก็เจ้าของอู่ซ่อมรถด้วยกันชื่อเสียงเสียเนี่ยระบือไปไกลเมื่อลูกค้าทราบประวัติของในอ่ำก็เลยไม่กล้าที่จะนำรถไปให้ซ่อมกลัวจะทำให้เสียรถรถเขาแต่ละคันนี่ราคาเขาไม่ใช่น้อยทุกครั้งที่ในอ่ำซ่อมให้ลูกค้าไม่มีเสร็จตามกำหนดเนี่ยจะยื้อมีข้ออ้างต่างๆนานารายไหนรายนั้นบางทีก็โดนในอ่ำวางยาถ้าต้องการรถให้เสร็จเร็วไวเนี่ยต้องแจ้งตำรวจนั่นแหละถึงจะได้รถตามต้องการไปใช้ต่อมาในอ่ำหนีเมียไปอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเงินที่ได้จากการซ่อมรถก็เอาไปประเคนให้กับเมียน้อยแล้วก็จะหายหน้าไปอยู่กับเมียน้อยเป็นอาทิตย์บ้างเป็นเดือนบ้างปล่อยให้ลูกๆ กับลูกน้องแล้วก็เมียหลวงเนี่ยดูแลอู่ซ่อมรถก็เท่าที่จะซ่อมไ เรื่องยังไม่จบลูกสาวในอ่ำถูกเพื่อนชายหลอกจากบ้านไปทำมิดีมิร้ายจนป่นปี้ลูกชายอีกคนก็ติดยาบ้าพร้อมกับลูกน้องขโมยเครื่องมือหากินไปขายเอาเงินไปซื้อยาเสพในอ่ำกลับมาที่อู่ซ่อมรถแล้วก็มาทะเลาะเบาแว้งกับลูกกับเมียเสร็จแล้วก็ขโมยเอาเครื่องยนต์ของรถลูกค้าไปขายจนมีเรื่องขึ้นโรงพักเจ้าของรถก็ไม่ยอมจะยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแต่ว่าเมียมาขอร้องแล้วก็ไกลเกลี่ยออมชอมยินดีที่จะซื้อเครื่องยนต์มาใส่ให้โดยมีบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักพอนายอ่ำมีเงินหน่อยก็จะแวบไปหาเมียน้อยปล่อยให้ลูกและเมียต้องช่วยเหลือตัวเองพอเงินหมดก็จะกลับมาที่อู่ก็ทำอย่างเนี้ยเป็นประจำตลอดมามีอยู่วันหนึ่งนายอ่ำกับลูกน้องก็เอารถของลูกค้าไปทดลองขับซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณสัก 3:00 น.เสร็จโดยใช้ถนนสายหนึ่งเป็นที่ทดสอบเครื่องยนต์ที่จะซ่อมให้กับลูกค้าว่าจะมีประสิทธิภาพดีหรือเปล่าโดยในอ่ำลูกพี่เป็นคนขับลูกน้องมีคนนั่งไปเป็นเพื่อนด้วยพอรถเกิดเสียขึ้นมากระทันหันขณะทดลองขับในอ่ำขับรถเร็วนี่หน้าหวาดเสียวด้วยเพราะเชื่อในความสามารถของตัวว่ามีฝีมือขนาดนักขับรถมืออาชีพระหว่างที่ในอ่ำขับรถไปนั่นก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องเกิดในอ่ำกับลูกน้องขับอยู่ดีๆปรากฏว่ามีคนแก่ผมงอกขาวโพลนเยอะนุ่งขาวห่มขาวทั้งชุดมีหนวดมีเครายาวเฟิร์มขาวโดดที่มานั่งบนฝากระโปรงรถด้านหน้าในท่านั่งยองๆชันหัวเข่าโดยที่ชายชราผมขาวนี่ไม่ต้องใช้มือทั้งสองข้างจับหรือว่ายึดตัวรถไว้รถก็กำลังวิ่งเร็วเสร็จแล้วนั่งยองๆชี้นิ้วใส่หน้าในอ่ำด้วยนะหน้าตานี่โกรธกริ้วแยกเขี้ยวยิงฟันใส่ในอ่ำแล้วทำท่าจะเขย่าโยกรถในอ่ำกับลูกน้องนี่ตกใจหน้าซีดหน้าเขียวหน้าเหลืองเลยแทบจะช็อกมือทั้งสองข้างที่จับพวงมาลัยนี่แทบจะทำอะไรไม่ถูกชายชราผมงอกขาวเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าที่ที่อยู่ในศาลในอู่ซ่อมรถในอ่ำมาแล้วที่ปรากฏตัวครั้งนี้คงต้องการลงโทษให้ในอ่ำหวาดกลัวที่ต้องปล่อยให้อดอยากปากแห้งมานานเป็นปีก่อนที่จะค่อยๆอันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาในอ่ำหลังจากที่ในอ่ำเจอเจ้าที่สั่งสอนลงโทษเนี่ยมานั่งหน้ากระโปรงรถเนี่ยจะป่วยเลยทีนี้ล้มป่วยตลอดมาร่างกายไม่มีเรี่ยวมีแรงเหมือนร่างกายจะเป็นอัมพาตครึ่งท่อนต้องนอนซมอยู่แต่ในห้องทำอะไรไม่ได้มาจนกระทั่งตราบเท่าทุกวันนี้เด็กที่ไปด้วยน่ะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเป็นผลจากการกระทำของในอ่ำเองที่ทำชั่วเลวแล้วก็ยังไม่สักการะบูชาเจ้าที่ก็ได้รับการลงโทษจากเบื้องบนให้มีอันเป็นไปแล้วแกก็จะต้องเป็นอย่างนั้นล่ะไปจนกว่าจะตายเพราะแกนิสัยไม่ดีอยู่แล้วนิสัยชั่วครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาคงจะได้ข่าวที่ว่าผีเข้าเด็กนักเรียนทีนี้เหตุการณ์เนี่ยอาจารย์บุตรเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งเมื่อปี 2519แกก็ตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นครูที่ดีที่สุดของเด็กๆสภาพโรงเรียนที่แกไปสอนนั่นค่อนข้างจะเก่าแก่เพราะว่าตั้งมานานแล้วเป็นอาคารไม้เป็นอาคารแบบชั่วคราวติดดินไม่ทนแดดทนฝนอะไรเพราะว่าสร้างชั่วคราวสมชื่ออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเขาจะรื้อทิ้งแล้วก็ย้ายไปอยู่อาคารหลังใหม่ตอนนั้นก็ได้งบประมาณสร้างแล้วก็กำลังจะสร้างเสร็จเร็วๆนั่นเองเด็กๆต่างก็ดีใจที่ว่าอีกไม่นานจะได้ไปอยู่ตึกใหม่อันสวยงามไม่ต้องคอยหนีฝนทนร้อนอบอ้าวไปด้วยแดดแล้วก็ฝุ่นทรายต่อไปทีนี้ครูบุตรนี่ก็ดีใจที่จะเห็นเด็กๆมีความสุขกันแกเป็นครูประจำชั้นอยู่ชั้นป.7 ทับ 3นะเด็กๆในชั้นของแกก็มีประมาณสัก40คนทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงปนกันเด็กทุกคนน่ารักแล้วก็สนใจครูใหม่กันทุกคนครูบุตรก็เป็นกันเองกับเด็กทุกๆคนอย่างเสมอต้นเสมอปลายจนเด็กๆเชื่อฟังครูใหม่ด้วยดีไม่มีใครเกเรหรือว่าก้าวร้าวให้เห็นก็นับว่าเป็นโชคดีที่ว่าปีแรกของการเป็นครูก็ได้มาพบกับสิ่งที่ดีแล้วก็น่าพอใจอย่างนี้เมื่อถึงเวลาโยกย้ายไปสู่อาคารเรียนหลังใหม่เด็กๆทุกคนก็วุ่นวายกับการขนข้าวขนของไปยังห้องของตัวเองซึ่งอยู่ตึกใหม่

นับจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นอีกเลยครับ